أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا مباركان دا سورة النساء دا يوصلو يوصلو يشتم آيات سخشرو پر يوصلو درسلو يشتم آيات باني ختمس. نو دغه اولنی آیات چې د رکوع پورې دی دغه ربط د ما قبل سره پرون ویل شوی و دا دغه جزء دغه سبقه د اخیری حصه ولې د دې ربط بیا د ما قبل سره دا و چې الله تعالی د منافقانو هغه شناعت بیان کړي چې د منافق هغه بد کار دغه دی چې الذین یتخذون الکافرین اولیاء دی د دوستی و محبت کافر سره د منافق کار دغه دی. نو مسلمان خود د کافر د دوستی څخه بیخی منع دی چې منافق لا بد پیسی مگر مسلمان که دا ویل برز تا دا پار بل کارن دی اغه دا دی چه پزوری که دوستی نلره خو کبی هم دا کافرانو چه و اغه دا اغه دا اسلام پا باره که بد دی رخشنگی خبری کولی سپکی خبری کولی پا دا اغه وقت که دا اغه سی دا زایری ناس لانسی و سر کولی که دا ایس پا خبر پویجی چه اغه حقیقی دوستی خو بیخی زنی منع اغه آیت برازی ما برس پرون روش راو چرا بسی چه دا دوستی چه خو مطلقا منع دا ظاهری سلام علیک علیک تک را تک دا اغه چه دی دا اغه بلا پا دا وقت که نکه کدی دا اسلام پا جن یا دا قرآن پا احکام و پا آیاتو بانی پسخند و کپریات بیان المور سرزا حتی برای اول کچیر تورت لیه پرازی و خوگر سر اول سر کپیر کردی که پرازی نورتی کاری ندرلو دی پاسق بدل کردی او که کار درلو دی ضرورتی و پا دا وقت که ورلی برای خون ول مباح کردی او که دا دعوت دا تبلیغ پا جات ورتی برای خون پا عبادت که تمام سو ول که دا دعوت تبلیغ لا ام نو دی مثال پا تور اغا کاری ام دا ندرلو دی او دی ورلر ورتلی دا غصی برای ورتلی نه مجبوریت بانی اوغو اختیار رو تپیش کردی و بندی کردی و دا دمخ بجی خبری کولی او نو معذور دی پروانه رو دا دری حالت های بیان سیو. نو پا داغه لڑکی چی دی داغم دا منافقان و شناعت وست بیانی چی دا منافقان و سر ور ام مکشنی پا دا وقت الا ولی سنه معنا چې ما د کافرانو چې صریح کافران دي دوغه د ناس چې مرا منع کړس د منافق سره هم وی خل ان الله جامع المنافقین والكافرین فی جهنم جميعا الا شدید واره د رخت اشی قصره یو شی دی فرق نه سره لري نو لکه د کافر د ناس چې څخه چې را منع سوې په دغه خطرناک حالات کې چې دی به خبرې کې د منافق امر منع سوې ولی د منافق شناعت وس بیان چې خدای دا هر کم شی دی نو دغه سره ته څنګه کښنه د سوای الذين دغ منافقان خو اغا خلق دينو يتربصون شدي انتظار كي دپيوشو بكم پتسي سرا تربص انتظار تويل كيجي دي منتظر دي چي يو پيش خداي وكي بس كما پيش ناكامي كاميابي پر منافق فرق نلر دي كاميابي دي مسلمان كناكامي خداي دي وشي پيش كي د د دوسه جوړه کړې د کتار به تیس خیر خام خالی دل یبم په خپل کړی خلګا تحقیق کاج کتار ورته وای په قطار کې یو سړی د سه پیښه کې جوړه کې التغبل ته چمو کې بار چې خپل ګټي چې د یشي دي چې اری خوا ته اړې د دغه قطار دغه څخه ګټه کې مازه د حرکت چې وکښ د دس حرکت وکیم د ګټه ده که دس حرکت وکیم د ګټه ده منافق د سه جوړه کړی ده دو سه دغه شی ده چې که مسلمان ته اره پیښه کېده د ګټه ده که ناکامي راله د مسلمان هم د ګټه ده که د مسلمان کامیابی راله هم د ګټه ده په دواړو کې د ګټه ده نو دی د چه شي منتظر دی د کامیابۍ که د ناکامۍ یا د دواړو تعبیر موږ په پیښه باندې کوو دی د نوې پیښې چوکي دي چې مازې اوسي الذين دي خو هغه کسان دي یتربصونه چې انتظار کوي د پیښو بکوم پر تاسې چې مسلمانانو ته خدای یو شی پیښ کړي که ته نو دوی څه ګټه ده چې په د دوسه جوړه کړې ده چې هره پیښه اوسي د ګټه د الله تفصیل ورکوي فان کان که چیرې و لکوم ستاسې چې دپاره ای مؤمنان فتح کامیابي و ستاسې چې دپاره من الله د الله د طرفه یا کله الله پاک د مؤمنانو په نصیب کامیابي کړې ده کفار یې مات کړه سره مردار یې کړله غنیمتونه یې ځینې راکش کړه منافق څه چل کوي قالو دوی وایي الم نکن معکم الم نکن ایامر نو معکم ستاسې سره نو خو زه خو هم ستاسې د ډلې ما څه ګناه کړې ده نو خو ما ته خو هم یو شی راکړي نو راسره دلته دی په دغه رقم راځي برخه اخلي په غنیمت کې یا نور شیان چې و نبي علیه السلام مباره د خیرات په رقم ویشله ا د غنیمت ډلې خو مجاهدین واخیستلې ا چې پاته بس و هغه خمس قدر هغه بیا بره مساکین اوښته دی په دغه لیست کې ورته ولاړ نو زه خو هم مؤمن یم خو دا دته ستاسې ما نه ویني زه په مسجد وزم نه وزم درسره راځم الله وایي دلته دی دغه ګټه وړي په دغه رقم باندې کوي نو الله وایي فان کان که چیرې وي لکوم ستاسې دپاره ای مؤمنانو فتح کامیابی ده کامیابی در پیش سی من الله ده الله ده طرف قالو دی وای الم نکن ایامر نو ملگری معاکم ستی سر خموش مستی سی ملگری نو زوال برخ نلرم نو مؤمنانم برخ ور لرا ورکی داخ پا جیب که داغ حرکت وست خدا اگرد و این کان که بیچیری و لیل کافرین کافرانو لرا نصیبون یو برخ ده کامیابی د جې ځکه دا خبره زده کړه چې دا پر دې دنیا باندې چې دا جنگونه دا لازم نه ده چې خامخا به مؤمن کامیاب کیږي الله وايي خدا هغه یو ځای کې راځي د بخاری شریف حدیث دی چې الحرب بيننا وبينهم سجال جنگ لکه سبلاغه دا رقم د گای هغه سړی کاږي گای هغه کاږي ساتي ورزړی نو دلته که کافر ته بیا ولر نو کې برخه د کامیابی ورکول سي خپل مؤمنان سره تار و نار کړي سره وېس غلو ولا شانې ودی تور پاتس بیا نو منافق سکی ده بیا ګټه ده و ان کان کچیری و للکافرین کافرانو لره نصیب یو برخه د چش برخه د کامیابی برخه د یو وخت کامیابی تر لاسه کړه قالو دی وای د منافقان الم نستحوذ علیکم بیا د ورید استاد یو استی الم نستحوذ ایا مش غالب سوی نو علیکم پر تش باندې براو شنو دا جنگ چوار دا واره شروع سو مش پر تش غالب نو منا د مؤمنانو په ډاله کې نو چې غالب وته څنګه دلته غواړو وکړي دا ګرده کار زما ولکه مؤمنان په ځان لا پیولی دي په جنگ کې مې داسې کارونه وکړه چې جنگ برته شاته بوتلی نو دا کار ما دغسې کړی دي خو استانبول ګره یم نو کنه جنگ څنګه په شکست بدل شو په خبره تش پوهېږي دی بیا دا کافر ته دغه وایي دا برملا کافرانو ته چې موږ غالب نه وو نو چې غالب وو جنگ ولې په شکست واوښتې ولې وسته تا دا برخه پیدا کړه د کامیابۍ خو دا زما چل و چې ما په دا سب کې د مؤمنانو داسې حرکات وکړه چې خپل زمینه وشکسته برابره شوه او ته مړ ولې نسوې خدا ما ستا دفاع وکړه درته ما لاس اړه خو زه م بومه کنې غلبه خو زموږ وه کېدای سي په دغه تعبیر تاسې وپوهېږي که کافر ته نصیبه پیدا سوه د چا د کامیابۍ د کامیابۍ نصیبه چې دی پیدا کړي نو خدای باره ورته وایي ښه په اول سر کې موږ غالبه نه وو ته ولې بېرته کامیابه شوې خو دا کردار ګرده ما هلته ادا کړی دي چې ستا پښې مې د ده مبیم پښې مې وکښه تیمې پر راغالبه کړه ته بچاو شوې نو راکه برخه راکه نو قالوا دي وای دا منافقان و دا کافران ته الم نستحوذ ایا غالب سوی نو موږ علیکم پر تاسو یعنی خو وخست خپل په یاد مگر بیا هم به جنگ په شکست ولي واوشتي دا زما تاکتیکونه و چې مال ته پکې کې وکړ دی می په ځان نکړه په و نمنع او موږ دفع نکړه اس کوم تاسو دې پام و نکړه ستې سیمه در مؤمنین د مؤمنانو څخه نو ته مړ ولي نسو دا مردار ولي نسو چې مؤمنان کامیاب او ته د غیژ باندې تر وته خو ما لاس تر تا اړاو ما بچاو کړ په دې جنگ کې د دې سر مې نه دی خلاص کړی تر بغلو مګر د وېساس نو چې دونه کومک مې کړی دی برخه مې کومه ده تیس خو برخه د کامیابی ا دراوړې د مؤمنانو سره شیان نیولې راکې یو څه برخه نو د دغه وس دوس وس وکړ نس مؤمن ته مرځ ګټه ځنی کشي کافر ته مرځ ګټه ځنی کشي د دواړو څخه نو الله پاک دې دا غس خطرناک شی دی او ته به د سره کښینې نو دې خود د کافر سره برابر الای د وخت ما چی لکه د کافر د مجالسات چې ممنوع سی په خطرناک حالت کې د دغه منافق د مجالسات سم ممنوع یې راګرځي بده پسی رب العزت فرمای وای دا خو په دې دنیا کې سو چې گای ته کامیاب کېږي مؤمنه ام منافق ګټه غواړي، گای کافر کامیاب کېږي ام منافق ګټه ځینې غواړي، د آخرت کې به څنګه کېږي در پاره دغه مسله ای الله د آخرت په باره کې مؤمن ته وس تسلی ورکي. فالله الله عز وجل يحكم في سلكي بينكم فما بين سكستسي هي مؤمنان ومنافقان دوقت يوم القيامة فورس كده قامت كتاب في سلخ أغا وقت كول كيجيش ده دور فرو سر دعوي ده مؤمن وده منافق سر دعوة ده خو منافق و أغدي ده سر كلمة وي فماجد كي وسر ولاري وسر كشرين ودعوة ده كمي خوادش في سلكي زان فزائر سر ناس فباكين كي سر دعوة ده فباكين كي مؤمنان كم شي تعاقد لري ده بد زنيكيش منافق كي كم شي تعاقد لري كي مؤمن بخبر سي بد زنيكيش ده خو زائر ده فباكين خودي دير فقط جگړه اختاج سره ده ده ایمان و ده کوپر ده سره ورزي ده خو سره سره ورزي نه خود پی سي ته ضرورت لري. فالله الا فك يحكم حكم كي في سلك بينكم فمنسك استاسي ده ده بينكم خطاب چاته اوس مؤمن و منافق ته يوم القيامه ته ورس كده قامت کتهونو پاغه پیسله کی خو بیا از مزره پریږدي چې پیسله الکی چې اوس په بیا د منافق دسنی چې په ما بالاس الله فرمای ولن یجعل هیڅ کله به ونه ګرځي لن خود تاکید د پاره دی هرگز الله الا پاک په دغه پیسله کی دلته به د عقید سره وای په دغه پیسله کی چې درو څه وخت کی خو په قیامت کی کیږي دل کافرین کافرانو ته علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې سبیلن لار اڅ لار ولا کالا پاک ودا کافر ته پر د مؤمن ور لار ور کی چې بره نو مؤمن ملامت سی په اخرت کی خود د خبره بر ملا حق دن ال ته چې دی خمخا کافر او منافق چې دی ناکام دی دل ته ویني دا چې ماول الته په هغه پیسله کی دامي ور سره وویل دغه سوال بر رفع چې قران شریف وای ولن یجعل الله لل کافرین على المؤمنین سبیلا اذکر به الا وکافر ته پر مؤمن لار ور لار ورنکه اغه نجه سونه وجیلگی اغه دې ژوندې لانی ولیدی تاول ولا که کامیاب سی کافر اغه نجه کامیاب سوی دی دا والا پاک د لنس غی استعمال کړو چې اذکر نه کامیاب کی مو ریدا په اغه فیصله کی یادی د دې دنیا په باره کې اغه دې مخ کې وله چارال که کافر نصیب پیدا کړ دی کامیاب سو ام د منافق ګټه ده که مؤمن نصیب پیدا کړ دی کامیاب سو ګټه ده دلته خو لاندې باندې دواړه کې د کړه پښتنو متل دی ولګای جلا نه کوي بابا لاندې سره نو خو ګای یو دا کام ګای دا بل ناکام ده دغه د اخرت په باره کې پر مې نو سوال دلته را پاسو چې باره وو لاغه نه دي کافر کامیاب سو دی ولن يجعل اسكلب ونقرضي الله على فك فدغ في سلكش باخرات كيجي للكافرين كافران وتعالى المؤمنين فر مؤمنان بني سبيلا اتس لا رب ولا رب ونقرضي لا رد غلبي د كاميابي تردا زاي پوری اغد مؤمنان ته چې الله تعالی دا د غور شوله چې د کافر سره بناسته نه کوي او د منافق سره بیم نه کوي منافق دغه نه قدر خطرناک دی چې د په دواړو خاو کې ګټه وړي نو کدی دغه سی غلط خبرې کې لا به هم مجالسات نور سره کوي د سیخه ال تپریش ده ورو فسید ان المنافقین څه چې ونه سي در ده سبق در پای د داس چې موږ وای د جره په تا دي چې د منافقانو د قبایح ته چې ماده یو څه قبایح بدی خدا چې مخ کې ذکر شوی د منافق یو څه پاته چې دغه به وسه الله تعالی په دغه سبق کې کیسور پراکي هغه د دې الله فرمای ان المنافقین به شک منافقا یخادعون دی خدای استلکی الله د الله پاک کته نو الله خطا باشي الله خو په ارڅ خبر دی خدای استل خو دلته کیږي چې یو چاته یو کیل جوړ کې یو چم جوړ کې د سر نه پخلا سیر نو الله هو علم الغیب دی په اره خافیه او پټه خبره الله خبر دی دی به الله څنګه خطا باشي زم د معامله د سده لکه خطا باشي چې دا د کار د سده لکه خطا باشي چې کنه چې منافق څه خپل پښتنه وکي چې ته چې دا کارونه کوي الله په خطا وځي خدای په یوه چاله کله خطا وځي چې دا معامله دا رقم ده د چل رقم ده نو الله تعبیر په خدعه وکي کنه نه په واقع کې الله خطا ایستای شي نه د منافق په ځین کې دا د چې الله خطا باشي که دایس په خبره پوسی چې دا کم چلونه چې دی کوي سړی نو باره فکر دا کوي چې تلک چې په جره کم اوس خدای خطا باشي نو کنه خدای کله خطا وځي که دایس ما په خبره تسی پوهیږي ان المنافقين بشك منافقان يخادعون خطا يستلقي چل بازيكي الله د الله سره يعني چمونه د غرقم کی تچ وادي خدای خطا باسي کنه نه دای پجه قانی دیش پجه خدای خطا وزي او نو الله په واقع کی خطا وزي او هو خادعه او هو د الله پاک به خادع خطا يستون کی دی هم د دی الله وزي به دی خطا باسي کته خطا یستل خو چې دی دا خوش صفت نه دی چې سړی خلق خطا باشي نو الله څنګه ځان ته د نسبت وکي چې الله پاک به د دې خاجع دی

هیچ چاته موایس کې جوړه وله بل څوک درسه جوړي بیا ونه کته په پولا سي خور څوک د ګټي شو کې او نو بتله دغه سي بغلی وو ته په ټلې په جیب کې ډوډۍ اخستې او دوري په پټښتا و کار وکاو څو ورځې په کښې کې چیرې سولې خو نو مساج ماښام چې به کور ته راغله خو هر یو لکه باراج لکه نشا چې کړي دغه سې په بدو خو ګردوراج به ډبرې سره دور ویسته کړي برای وخت ښځې ورته ویلي چې سړی ورک یې خو چې بغر سهار به وځي د مثال په طور هغه د ماښام راځي کار دې څه شی دی او ستړیا دغه رقم د پر بغل سره اوړي الله نګر سره چې پرې وځه ته چې به نشا دې کړی برای دوی ورته ویلي چې چا ته خو به نه وایي هغې ورته ویل چې یا برای ورته ویلي چې موږ خو دلته ژرنده جوړو دغسې ډبرې دي دغسې کار دي نو دای بیا ډېره ګټه کوي نو هغې برای ورته ویل د پښتنو په لهجه ویل زرتیر دي ومرو اوبه کمه دي ژرنده خو نو اوبه غواړي په څه شی چلی یې ته د سر خلاص چې دا خو واقعي نو دا خو په باران کې به ونه کړو برازي خو هغه به یو ګړی و به درېژره د خسار و کال اوبه غواړي برای چې به ورلی هلته سم دم کومک نه کوه شو کې نه پراتلی ولې نه پراتلی کوساله کوساله که هاله که هاله کې دي خو د ده عقیده هلته واوښتله چې دا ژرنده ناکامه ده دا نه ولاکه مزدوري پر اوسي نه ولاکه وچلېږي برای کار نه کوه برای یو ورځ برای ورته چې هلکه دی مړ مړ کېږي هېچې ته لاس پراس کړي ولاکه وراچې د مخ به جدی ښه کار کوه برای دور نو څنګه مې لاس ورسي اوبه دلته کمه دي هغو لاغه دي ویلي چې ویلي سر یې خلاص نو د منافق خو هغه مسله ده چې د ده سر په ذهن کې دغه رقم جوړ دی مغزه چې لمونځ نه فرض دی نه ثواب لري دلته څنګه لاس ورسي دی چې بیخي د مؤمنانو په مابینځ کې را معاشره نه کوي دی ګه سره کوي دا لمونځ نه د مؤمنانو په مابینځ کې چې ولاړی خو عقیده یې نه ده فرضیه څه نه ده ثواب څه نه خو دې بره په تکلیف کوي نو د دغه کوساله څخه کوم کوساله وتلي چې دغه مؤمنان مزدوران ستړي دغه مریضان دغه خلک دا هم که اله لمونځ کوي مګر دی دا د منافق دلیل سړی داسې ورته وایي چې هلکه ته منافق دا لمونځ دی په کهالي کې هغه به بعض ما سرت فکر فکر د منافق د کمې خوا ولې هغه کوساله څه کوم کوساله هم راسو عقیده وي چې د عقیدیت د طرفه څه ورپېښي وایي دا هغه وخت قامو چې دوی ولاړېږي دغه منافقان الا الصلاة والمنزة ورزي قامو دي ولاريج كسالا كهالا ولاريج دا عقيدة دا وجه چالتا عقيدان ورتلر المنزة نوشيو كي زكا نپر رازي وي داخو اسگاتا ولا كلري نو وجه كي چه دا سكهالا دي عقيدان ورتلر يورا اون دي شكارا كول كي دخبل زان الناس وخلق تخو زان وشكارا كي چه بخلقو اي ومن چه زم ومن يما خستي سر پا جمعات كي ولاري مغد المنزر سر كوام يورا اون دي شكارا كول كي دا چه دخبل زان ځان ښکاره کوي د مؤمن په حیث الناس وجې نورو خلکو ته چې هغه باره دی مؤمن وبولي خدای پر دغه بنیاد باندې کوي عقیده نه ورته لري عقیده چې سړی ورته لري چې هېڅوک نه یم دی لمونځ پر هغه رقم باندې کوي نو او سمع کوي د ده د عقیدې د لاسه مشکل ورپېښ دی ولا یذکرون الله الله وایي ولا یذکرون دی نه یادي الله الله پاک الا قلیلا مګر نه بېخي لږ دا ذکر نه کوي څه معنا دا لسانی ذکر لا نه کوي ولې نه کوي لسانی ځکه خو پر عقیده باندې کول کېږي نو دی خو چې واسې اوسي اول خو د جیب لمانځه ته نه راځي یوازې هم د خلکو په منځ کې راغلی یوازې کوه کې په جامه کوه خو دغه ژبه شوري دی دغه الله اکبر سبحان الله الحمدلله او دغه ته عقیده لري خو نه لري نو دغه په خوله سره وشوري نو علاوه لسانی ذکر یې لا لږ دی ولاکه کوي ابل مسلمان چې عقیده ورته لري هغه خو نو تسبیحات پره پره وایي تحیات سمه وایي درود سمه وایي سبحانک اللهم سمه وایي اعوذ بالله بسم الله سمه وایي خو په دې کې ثواب د الله څخه غواړي دی دغه لا چې وسې وسې نیکي مازې خوله سره شوري الله ویل لساني ذکر لا پره پده ولاکه وکي هغه قلبي الله ته رجوع هغه خو بیخي سره لیرې ده ولا یذکرون دی نه ذکر کوي الله الله الا قلیلا مگر نه بیخي لږ نو دوی به دې دغه سپې چې لمانځه ته پسې ولاړېږي که هاله او چې پر ودرېږي هغه ذکر به هلته م نه وایي چې خلک ور پر و به مې درای ته راوایي بیا څوک دغه رقم پر و خو بیا درای ته د شرمه به پر ودرېږي ویل خو نو باره د ده کار دی وایي نه هم باران نه کوي دا یې بل شناعت شو نو خداع او دا کهالي په لمانځه کې او دا ریا کول او دا د ذکر نه کول دا ګرده د نښ دي الله عز وجل یې بیانې پس سوای الله پاک د ده حالت بیانی چې حالت نو سره کم دی الله وایي دی نو زړه غره کم دی لکه سړی چې نه پر بام نه پر مزکی پر دما بینز باندې زړی جاری اندی چې کوم خواته ولارس مذبذبین دی متحیرین دی متردد دی مذبذب دغه ته ویل کیږي چې یه خواته وځغلې کې یه خواته لار نه ورکه سیاریان چې څه خوا وکینو مذبذبین دی متحیرین دی بینه په ما بینز کې ذالک د دغه ایمان او د کفر په دا دواړو منځو کې دی لکه پر درایي ولاړ دی چې پر کومه خوا وس ولاړ شي پر یوه خوا لاسم اقدام نشي کولی چې یا سم دم په مؤمنانو ورګټ شي برای نو که کافران کامیاب شي زه به څه کوم یا سم په کافرانو ورګټ چې براوي کې بیا مؤمنان کامیاب وسوځه بڅ کوم ام د کافر د کامیابی چې بیریږم د بلس پر درای باندې ولاړ دي په یو کې سم ځان نشي داخله ولاینو نو دې مترجد دی بین په ما بین کې ذالک د جایچا د ذالک اشاره و ایمان او کفر ته وسو د ایمان او د کفر تر منځ پر درای ولاړ دي لا اله هؤلاء لا دی نجی منسوبین مائلین الی هؤلاء و دا غدلی تا دا مؤمنان دا اول هؤلاء دا مؤمنان اسو نو دی تا سمر گردی دی چی سم دن پا باکین کم ایمان قبول کی خواه زایر خی قبول کری دی ولا دا غر کم دی نجی منسوبین و مائلین الی هؤلاء و دا بلی دلی تا چی دا کافرانو دالا دا پا جیم سم نسی ورگردی دلی چی دا باکین دا لاری ورسر چی دا غر چی دا ظاہر دا لاری ورسر مؤمن سنو د مؤمنانو سره چې نسی یته نه خو قباتین یزین جلا دی نو د مؤمنانو سم جلا سو کنو سو جلا دا ظاهر ما ز د دې سره شریک دی نو دای وجه ته نکی رمانه چې باکینن ام سره مسلمان سی دا بل دې ته چې بیا نکی په باکین کافر دی خو هغه کافران لسانن او ظاهرا به د جسر نسی ملګری کېدل چې معنا دا د کفر خاصه باندې مغوره کې چې کفر په ظاهر او مکل کې په باکین کې چدي کدا اس خبره ته متوجه اس وس د مؤمنانو څخه چې کی جلا دی په باکین کې باکین عقیده د کفر د ظاهر په مؤمنانو کې وسیر نو کوم دی په جړ ډله سم ګډ دی یی چې نسبت نه کیږي دا سم مؤمن دی د کافرانو سره په چی شي نه کیږي په زړه کې خې ملګری دی دا غ سره بیا په دا ظاهره ژبه نشي ملګری کېدل چې په خوله وسم بر ملاوي چې کوفر ژوند بعد خدای مؤمنان اته خلق پرچا باندې خو سره شکی یې ګر سره نو ابره دی وسل ته په دما بیس کې اریان دی ظاهر د اوغو سره سم دم نشي ګډولای باچین د دوغو سره نشي ګډولای باچین د جېت سګری ظاهر د اغه څخه جین نو پر درای باندې ولاړ دی دسی دسی کیږي مترجد دی چې اخوا ته به ولاړ شي که په اخوا ته ولاړ شي ولا دی دا غرکم ندی منصوب مائل الی هؤلاء وجدوا ام دلی تچ د کافرانو ده نو دی په مابین سکی مزبزب دی د جې حدیث مثال ویری دی رسول الله صلی الله علیه و سلم د احادیث سجید جن جن مثالونه وای د جن جن احکام د مثال کې بار پیش کینو لکه یو مثال د د ویری دی نبی علی السلام وای د منافق مثال دی سدی لکه اغه میشت پرمندی مشت پرمندی بره لکه اغوا چې غویمه سناری او بخاری وی معنا خو منده غواړي نو بره یو دوی رمی یو ځای ګرځي نو دا میجه پلا میدان کې په هغه رمه باندې ګرځي سي عادت منده په لاس نشي ورچا د جه کار ورکی بیرته رازغلی رازغلی بیا دی بلی رمی ته راسي دلته منده نه کیږي د جه کار دغه دی په بخار او رمه باندې پلا دلته زغلی بیا ال تزغلی وای منافق هم دغه رقم دی د لکه اغه پرمنده باندې میج یو ډاله د مؤمنانو د بل د کافرانو ده د ګای مؤمنان تر ازغلی ګای اخوا تزغلی تفسیر بابل دسی مثال ویلی دی براوی لکه دریا نفاره چراسی یو واله پا مخکی اپا واله پا مخکی چو والی دا یو خو پا گرد سی چو پا گرد سی در پوری وزی پر آغاره بانی و دریر دا بل دلیه نو کان منس چی زخو نفا گریر خدای خبر تر جه بزر پری وزی دا بل ورگرد سی دا ولیه در نمایی چو ورس باره غرکیر چی غرکیر اکا کاپیر چال تا ولار دی پرا دا ولیه پر چرده چی ندی پا گرد سوی آغا باره ورتوی دل تراسه دل تراسه جی در لاس نیسم او مؤمن بچ پری و تلی آغا دل تراسه جی در لاس نیسم دی وس اریانی چی آغا خواه تا با ورسی زن با ورسی که با آغا خواه تا ورسی ایوه تلانست برا دا ولیه پا ما بینس که ولاری پری و خواه تلانست کراب سی غرکسی بانا دلتا تباسی کاپیرم دا منافقم دا رقم دی نو باکی د درون په پوره مثال سو په مخه والا وراله یو تر پریوتی بل پاته سو ا پریوتلی مؤمن دی دا پاته سو ی کافر دی منافق په ګټ سو دی ما بین ستر غلی دی وسته غر کېدو حالات دی اغم لا سر ته شوري اغم دی اریان دی چکه یو ته بزان ور ورسی کتا و دا واله نو چی شید واله اغه د اسلام دین دی ګوکه دا او بده به یی مؤمن اغه دی په ګټ سو دی ځان کامیاب کید اخرت ځان رسی ابو لی غاړي ته پریوتی معنا دا کافر چی دی اغه په ګډی ځنه وار وار لپشن ور اچي دا بل وار وار پشي واچولې موږ اوس متحیر دی او به وړي اغه ملا سرته شوري اغه ملا سرته شوري نو یا اغه د میج مثال لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم شو ویلی یا دغه لکه دغه تفاسیر چې بیانې خدای د مزبزب دی پر دغه ځای د بیان تفاسیر کی مزبزب معنا مترجد مترجد معنا متحیر چې وي خو بل خاطر دی د سلاپ نس کولای چې دغه خو بسرعه څنګه ک نو الله فرمای و من هر اغه سو یغدل چې گمراهی کې دی الله علی پاکه گمراه کې نو چې الله وشوي وي فلن تجد ته به هیڅکله نه کې پیدا له د رسبیرن لار بیا نو لار ولا کد ته وشي چې الله وشوي کته وشي چې الله گمراه کې بیا لار نش پیدا کول نو خبر الله تا وان شو نو خدای په فرض قیامت الله ته قچتا شوي ولې مزه خو نشوي د منو چتا شوي ولې منو د رخت می وای چې زه تاوان پر تام ما به جنت به ځکه په خپل وشوي تر د دې جواب ده دی چې دا د الله عز وجل عادت را غلي دي انسان چې پر یو شی باندې کلک تصمیم وکي الله غفعل خلقیه په خبره پوس واست انسان چې پر یوشه باندې کلکه په خیر اده وکړي دا زکوم الله عز وجل عادت تاری چې اکار ورسره خلقی نو دا خو اراده پر د باندې د چاموجا کسب بولونو چې دا خو اراده خو د کړې و د گمراهی د کلکه الله خو مازه د اغدلال خلق لره وکړي په مضمون ته چې پوهیږي عبادت هم دا غره کم دي خدا د عبادت او خلق هم الله کوي مگر وہ سب وقت کی چھتا پا خیر آدھا وکی چھ ظلم انسکو ابس اللہ تعالیٰ ستا دا اعمل خلقی ولار در لردار کی ولار سے کہ وہ نگواری اللہ پاک ولاکا ولارم سے پر دا غزی ویرت شد خوزار بسی اللہ دا قدرت تر کی ولار سے او داستا ازا کی دا قدرت پسی در کی دا خلق دا عملو کی پسی راسی مسجد دا پسی ویسی پا جماعات کی المنز پسی کیا دا گرد شان خلق خی اللہ کی استا دا خواب قد چش کیج اغ ارادہ کول کیج چی پا خی ارادہ راسی اللہ خلقی دلتا دا دغ اغدلال اغ خلقی اغدلال یادی اپا خی ارادہ خی چا کرده دا سبا بیرتا اغ کافر دی کدی ارادہ نوی کرده اللہ دا دغ اغدلال خلق کاوه خنیک او خدا په خیر ادا کړی ده نو دی پر الله نه توانیږي چې الله ته نو خو تاسو وشولم تا ګمراک مړه ته اراده وکړم او وشوي ولې که تا په خیر ادا نه کړی ما کوجه تا به اراده د جن کړی ما باغ درته خلق یې لوي نو دا اراده د دې انسان لو کې استرینګ چې په لاس کې پیدلان نه بابا ګوټ کې په سایکلکشن اول استرینګ خلری پیدلان نه لري پیدلان نو بل سړی د سایکل په سپیروي هغه ساده پیدلان ضرورت نشته سایکل زه در په سپیروه هم بل استا کړ دي استرینګ پر شت سړک برابر مزیا به وکه شه منظرې به وکه شه سړک وي کج پر کند برابر کی مزه نه پرېږدم زه په روم ته به سر کول پکې کی واره زه څه کوم خلق دا غس شی دی چې په سی دی استرینګ د بنده په لاس کې دی نو دای چې استرینګ کې مخاطه کاټ کې د دلالت د گمراهی دلاري الله گمراهی وسره خلقی کده د خپل استرینګ کاټ کې د شو اعمالو د هدایت ولاري ته الله پاک هدایت خلقی نو دا سړی که په کندو کې ولوي دی دا ګوټ سړی چې په سایکل دی پراپری وهون کتابان دی هغه خدای تعالی ته مسر در خلاص کمال پر هغه چې بیا زه خدای سایکل در پیرو خپل ولې دې څنګه دی خدای کاټاو دا بل چې ولاړی پر شو لار باندې دا پراپری وهون کتابان دی هغه وایي زما استرینګ ما دې خدای کاټ کې دوه سایکل را پیرو وه نو دا کمال ده دلته دې استرینګ دې ښه کاټي کې بد کاټي دلته چې الله دې اقدال ور خلقی خدای استرینګ دې خدای کاټ کړی خپل اراده دې خدای به ولې ده ومن هر هغه څوک یو دلیل چې ګمراهی کې الله تعالی پاک خلقن دخنو هغه دې کسبن کړی دې اراده دې دلالت کړی دې الله ورته وخلقی نو پر الله نستوا فلن تجد رو ته بیا پیدا نه کله هو دل رسبیلن لار چې دې بیا د هدایت لارې تراسي دا نو ګمراس تر دغه ځای پورې هغه د منافقانو د دوی د هغه خواص او د ځینې قبایح تکمیل الله وکي په دې کې عمده کم شیان رااله اوغ دې چې د الله اثر دې معامله کې تچ واخه تا باسي چې مانزه ته ولاړیږي که حاله عقیده وی که حالی لري الته شوک نه پرځي خو نه د پرځيت عقیده لري او نه د ثواب عقیده لري دا غره کم ایر ریاقی ار کار چې کی د جن هغه دغه د پاره چې خلګي مې ویني چې سبا د جد دلیل چې زه مؤمن یم منو دا پټ کار د جن د تفند سره ور کوي لانه او د الله تعالی ذکر چې په دا جبه چې وسی وسی نیکي دغه که مجبور رسول در خپل به وخت الله ذکر راو بس بل دغه ته زوب لري معنا د تحیر لري چې دی قصر لا سم ملګری نکي په مابین کې ولاړ دي نو خلک وي پرستانه د جې تعبیر و پلانی در رسی منز نیولی دی پا خواه با در رسی که شی کرده لده یو کیلو که دی با نو با یو شر نفر جای خواهد است و شل با جای خواهد است ولی جای با دویل رسی که شلت به خطر تا تاکلو که به اغا در جای خطر آوار و دوغ گتلی و که به اغا دال آخواه تا کش که دوغ گتلی بل بباره نه آخواه نیوی در رسی منز بینیوری خور برای روزی مرد منز ووز دا وست چیستی دکه می خواهیم نو منافق کرد مرد رسی منز نیولی چه که اری خواهی او ردی جرقی خواهد روز غلی برای زیست خواهد سخیه بنا دای بل عادت الله و تعالی و خوپای دا غدی چه دای با دا هدایت لاری تره نشنو نو الله عز و جل دی مرد دا نفاق دا اخلاق سخه و سانجی حقی دا یو خواه الحمد جل شکر پی اسمو من کنسته دا عملی نفاق سمو دی مالا و تعالی و سانجی و آخر دعوانا الحمد جل رب العالمین.